สุภัทราเทวีเข้าเฝ้า265อานนท์ครั้นล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระนางสุภัทราเทวีทรงดำริดังนี้ว่านานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทางที่ดีเราควรเข้าเฝ้าพระองค์อีกจึงรับสั่งเรียกพระสนมมาตรัสว่ามาเถิดเธอทั้งหลายจงอาบน้ำสระผมห่มผ้าสีเหลืองนานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะเข้าเฝ้าพระองค์อีกเราจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อีกพวกพระสนมทูลรับสนองพระราชสวนีแล้วอาบน้ำสระผมห่มผ้าสีเหลืองเข้าไปเฝ้าพระนางสุภัทราเทวีถึงที่ประทับทีนั้นพระนางสุภัทราเทวีรับสั่งเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าพ่อปรินายกแก้วท่านจงจัดหมู่จัตุรงคินีเสนาให้พร้อมนานแล้วที่เราไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะไปเข้าเฝ้าพระองค์อีกปรินายกแก้วทูลรับสนองพระราชสวนีแล้วจัดหมู่จาตุรงคินีเสนาไว้ให้เรียบร้อยกราบทูลพระนางสุภัทราเทวีดังนี้ว่าขอเดชะพระเทวีข้าพระพุทธเจ้าจัดหมู่จาตุรงคินีเสนาพร้อมแล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะจากนั้นพระนางสุภัทราเทวีพร้อมด้วยหมู่จาตุรงคินีเสนาและพระสนมได้เสด็จเข้าไปยังธรรมปราสาทขึ้นสู่ธรรมปราสาทเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิโยหะประทับยืนเหนียวบานพระทวารเรือนยอดมหาวิโยหะอยู่ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสดับเสียงจึงทรงดำริดังนี้ว่าเสียงอะไรหนอเหมือนเสียงของหมู่มหาชนจึงเสด็จออกจากเรือนยอดมหาวิโยหะทอดพระเนตรเห็นพระนางสุภัทราเทวีประทับยืนเหนียวบานพระทวารอยู่จึงตรัสกับพระนางสุภัทราเทวีดังนี้ว่าเทวีเธอหยุดอยู่ที่นั่นแหละอย่าเข้ามาเลยรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อผู้เจริญมาทางนี้พ่อจงนำบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิโยหะไปตั้งในสวนตาลทองราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วเชิญบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิโยหะไปตั้งไว้ในสวนตาลทองจากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสำเร็จสีหสัญญาโดยพระปรัตเบื้องขวาช้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะ166อานนท์ลำดับนั้นพระนางสุภัทราเทวีทรงดำริดังนี้ว่าพระอินทรีย์ของพระเจ้ามหาสุทัศนะผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันบริสุทธิ์ผุดผ่องเท้าเธออย่าได้สวรรคตเลยจึงกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรดทรงพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีปราสาท 84,000 องค์มีธรรมปราสาทเป็นที่ประทับโปรดทรงพอพระทัยปราสาทเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีเรือนยอด 84,000 หลังมีเรือนยอดมหาวิโยหะเป็นที่ประทับโปรดทรงพอพระทัยเรือนยอดเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์เป็นบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินบัลลังก์งาบัลลังก์แก้วบุษราคำลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาวลาดด้วยสักลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูง หุ้มด้วยสีแดงทั้งสองข้างโปรดทรงพอพระทัยบัลลังก์เหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้าง 84,000 ช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรดทรงพอพระทัยช้างเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีม้า 84,000 ม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรงโปรดทรงพอพระทัยม้าเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีราชรถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยานราชรถเป็นรถพระที่นั่งโปรดทรงพอพระทัยราชรถเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้ว 84,000 ดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรดทรงพอพระทัยแก้วเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสตรี 84,000 นางมีนางแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยสตรีเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีคหบดี 84,000 คนมีคหบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยคหบดีเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์ 84,000 องค์มีปริญญายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีโคนม 84,000 ตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้โปรดทรงพอพระทัยโคนมเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84,000 โกฎโปรดทรงพอพระทัยผ้าเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสำรับพระกยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น 84,000 สำรับโปรดทรงพอพระทัยสำรับพระกยาหารเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเกิดความสังเวช267พระอานนท์เมื่อพระนางสุภัทราเทวีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเทวีเธอพูดทักทายเราด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมาช้านานแต่มาครั้งสุดท้ายเธอทักทายเราด้วยสิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเลยพระนางสุภัทราเทวีทูลถามว่าหม่อมฉันจะกราบทูลอย่างไรเล่าจึงจะพอพระทัยเพคะท้าวเธอตรัสว่าเทวีเธอจงทักทายเราอย่างนี้ว่าขอเดชะความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของที่รักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีพระองค์อย่าสวรรคตทั้งที่ทรงมีความอะไรอยู่เลยเพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยเป็นทุกข์การสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยบัณฑิตติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีกรุงสาวัตถีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรดทรงละความพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด

ระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จสู่พรหมโลกอานนท์ต่อจากนั้นไม่นานพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ได้สวรรคตเท้าเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้สวรรคตเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้บริโภคโภชนะที่ชอบใจและก็ย่อมเมาในรสอาหารฉะนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลกอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเล่นอย่างเด็ดอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราช 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงเพศคฤหัสถ์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในธรรมประสาท 84,000 ปีพระทรงเจริญพรหมวิหาร 4 ประการหลังจากสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลกพระผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนาอานนท์เธอคงเห็นอย่างนี้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นคงจะเป็นคนอื่นแน่แต่ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นเรามีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีปราสาท 84,000 องค์มีธรรมปราสาทเป็นที่อยู่มีเรือนยอด 84,000 หลังมีเรือนยอดมหาวิโยหะเป็นที่อยู่มีบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์เป็นบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินบัลลังก์งาบัลลังก์แก้วบุษราคำลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาวลาดด้วยสักลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างมีช้าง 84,000 ช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงมีม้า 84,000 ม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรงมีราชรถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่งมีแก้ว 84,000 ดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดมีสตรี 84,000 นางมีพระนางสุภัทธาเทวีเป็นอัครมเหสีมีคหบดี 84,000 คนมีคหบดีแก้วเป็นหัวหน้ามีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์ 84,000 องค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้ามีโคนม 84,000 ตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้มีผ้าขมมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84,000 โกฎมีสำรับอาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น 84,000 สำรับ271บรรดาเมือง 84,000 เมืองในสมัยนั้นเราอยู่ครอบครองเมืองเดียวเท่านั้นคือกรุงกุสาวดีราชธานีปราสาท 84,000 องค์เราอยู่ในปราสาทหลังเดียวเท่านั้นคือธรรมปราสาทเรือนยอด 84,000 หลังเราอยู่ในเรือนยอดหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาวิโยหะบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์บัลลังก์ที่เราใช้สอยคือบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินบัลลังก์งาหรือบัลลังก์แก้วบุษราคำบัลลังก์ใดบัลลังก์หนึ่งเท่านั้นช้าง 84,000 ช้างช้างที่เราขี่เชือกเดียวเท่านั้น คือพญาช้างตระกูลอุโบสถม้า 84,000 ม้าม้าที่เราขี่ตัวเดียวเท่านั้นคือพญาม้าวลาหกราชรถ 84,000 คันราชรถที่เราใช้คันเดียวเท่านั้นคือเวชยันราชรถสตรี 84,000 นางนางกษัตริย์หรือนางแพทย์คนเดียวเท่านั้นที่ปรนิบัติเราผ้า 84,000 โกฎผ้าที่เรานุ่งมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นจะเป็นผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีหรือผ้ากำพลเนื้อดีก็ตามสำหรับอาหาร 84,000 สำหรับอาหารที่เราบริโภคเพียงสำรับเดียวเท่านั้นคือข้าวสุกธนานหนึ่งเป็นอย่างมากพร้อมด้วยกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น272ดูเถิดอานนท์สังขารเหล่านั้นทั้งปวงล่วงลับดับไปผันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แลอานนท์ข้อนี้จึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโดยแท้อานนท์เรารู้ว่าการที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการได้ทอดทิ้งสรีระไว้ณสถานที่นี้ถึงเจ็ดครั้งแล้วการทอดทิ้งสรีระครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดอานนท์เราไม่เห็นสถานที่อื่นใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสรีระเป็นครั้งที่8เลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเบญจกรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขมหาสุทัศนสูตรที่4จบ